Ja ne znam zašto zima je i ko će da me ugrije u ovoj noći dok sam sam. I uvijek kada odlazim suza mi oči odnosi, predugo bio sam ti drag. Bolje da ostane još jedno lijepo sjećanje na nas. Ti hoću otići, a tebi ostaviti sam. Ti si me sve naučila i prvi put pogriješila. U meni krio se vrag. Molit ću da mi oprostiš i nekom drugom pokloniš sve što sam imao ja. Bolje da ostane još jedno lijepo sjećanje za nas. Ti hoću otići, a tebi ostaviti sam. I ostavit ću ruže, ostavit ću ruže na jastuku. Ostavit ću ruže, nek tebi cijele noći mirišu. I ostavit ću ruže, ostavit ću ruže na jastuku. Ostavit ću ruže, nek tebi cijele noći mirišu. Ja ne znam zašto zima je, ko će da me ugrije u ovoj noći dok sam sam. I uvijek kada obazim suza mi oči odnosi, predugo bio sam ti drag. Bolje da ostane još jedno lijepo sjećanje na nas. Ti hoću otići, a tebi ostaviti sam. I ostavit ću ruže, ostavit ću ruže na jastuku. Ostavit ću ruže, nek tebi cijele noći mirišu. I ostavit ću ruže, ostavit ću ruže na jastuku. Ostavit ću ruže, nek tebi cijele noći mirišu. Ostavit ću ruže,